और जैसे हमने उन्हें सुलाया था उसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछगछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे? कुछ लोगों ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कुछ कम नींद में रहे होंगे। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि उसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीजा खाना मिल सकता है, फिर तुम्हारे पास वहां से कुछ खाने को ले आए। और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे।